Dobry wieczór, po raz trzeci. Minęła druga w trójce. Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy na trzecią godzinę naszego muzycznego spotkania. Niniejszym wracając do strefy Twista. Twist me up, Audio Bullies. Duża dawka energii po drugiej w nocy w trójce za sprawą Audio Bullies, Twist Me Up. A teraz wracamy do roku 2017, jak w przypadku Julie Holter i jej coveru zespołu Depeche Mode. Teraz zespół duński, który został założony w 1994 roku w Hellerup w Danii. Zespół Mew, który w 2017 roku właśnie wydał album Visuals. Tam znalazł się utwór Twist Quest. Words Koncert zespołu Mew widziałem wiele lat temu na OFF Festiwalu w Katowicach. Podczas tamtej edycji tego festiwalu wystąpił także inny duński zespół, The Ravonettes. Ten duet zawsze przypominał mi The Cramps ze sprawą podobieństwa do Luxa Interiora i Poison Ivy, bo w The Ravonettes to również duet damsko-męski, bardzo twórczy, który tworzą Sun Rose Wagner i Sharin Fu. No i z tej okazji teraz aż dwa utwory The Ravonettes: Love in a Trash Can, a potem Attack of the Ghost Riders. Like it. Tytuł Attack of a Ghost Riders, The Ravenettes. W ostatnią środę mówiłem sporo w tonacji trójki o okolicznościach katastrofy lotniczej, w której zginął Buddy Holly w 1959 roku, a w środę właśnie przypadała rocznica tego tragicznego zdarzenia. Dziś mam taki pomysł, żeby zagrać kilka utworów, które udowodnią wpływ Buddy'ego Holly'ego na kolejne pokolenia artystów. Na początek cover właśnie jego utworu Every Day w wykonaniu Fiony Apple i Johna Bryana. Potem zestawimy ten utwór z oryginalnym wykonaniem Buddy'ego Holly'ego i właśnie takim schematem będziemy się poruszać przez czas jakiś. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, hey. Every day it's a getting faster, everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Seems a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Thank you. getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Te dwa wykonania obok siebie po to, aby uzmysłowić Państwu, jak niewiele tak naprawdę trzeba było do tych piosenek dodać. No, w zasadzie nie trzeba było, ponieważ one brzmiały już perfekcyjnie, doskonale w latach 50., gdy te swoje piosenki nagrywał Buddy Holly. No to jeszcze podobna para za chwilę i ponownie damsko-męski duet pod Ravenets, a przed chwilą po Fionie Apple i Johnie Bryonie. Tym razem to będzie She and Him, a utwór to Oh Boy. The world can see that you were meant for me. you and me, oh boy. Oh boy. The world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you were meant for me. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The world can see that you were meant for me. Podobna sytuacja zdarzy się za chwilę, ale tym razem ta sama kompozycja zostanie wykonana przez dwóch mistrzów. Najpierw Paul McCartney, a potem autor. It's so easy. I got to one, two, three, four. Here I go, I'm breaking all the rules. It seems so easy. I'm gonna get you, baby. I'm gonna come past your house about 8 o'clock tonight. Yeah, you better be ready, honey, because it's so easy. It's so easy for me and so easy for you. Yeah, we're gonna do it. Trochę swojej energii i poczucia humoru do tej wersji utworu It's So Easy, napisanego przez Buddy'ego Holly'ego i Normana Petty'ego w 1958 roku. No dawno temu, ale utwór broni się po latach znakomicie. No i teraz kolejna para, tym razem Modest Mouse i jeden z największych hitów Buddy'ego Holly'ego, That'll Be The Day, a potem oczywiście autorskie wykonanie Buddy'ego. That'll be the day that I die. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me, you know it's a lie. Well, you gave me all your loving and all your turtle dove and all your hugs and kisses and your money too. Oh, you know you love me, baby, still you tell me maybe that someday, well, I'll be through. That'll be the day when you say goodbye, yeah, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me, but you know that's a lie, 'cause that'll be the day. Well, when Cupid shot his darts, he shot them right at your heart. So if ever we'll part, then I'll leave you. You say, and you hold me, and still you tell me boldly that someday, well, I'll be. That'll be the day that you said goodbye, yeah. That'll be the day when you make me cry, you say you won't leave. You know that's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day when you say goodbye, you say you won't leave. You know it's a lie, cause that'll be the day that I die. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Modest Mouse, a później Buddy Holly. That'll be the day. Państwo cały czas słuchają, piszą i ja się bardzo z tego cieszę. Chociaż z ostatniego listu pana Witka cieszę się trochę mniej, który słucha w Wielkiej Brytanii i napisał, że za chwilę zmykają na spacer nad morze i życzy spokojnej nocy. Ja życzę pięknego spaceru, ale proszę może po spacerze wrócić jeszcze do słuchania, bo u was jest godzinę wcześniej, więc i tak będziecie mniej niewyspani. Pan Witek oprócz tego wysłał mi kilka zdjęć jedzenia i tego, co piją. Oczywiście to mój układ trawienny pobudziło do tego, aby wysłany został sygnał do mózgu. Mózg wysłał sygnał do rąk. Ręce potem wyjęły z mojego plecaczka kanapkę, którą sobie dziś, uprzedzając się do faktów, zrobiłem. Czyli po prostu wiedziałem, że będę głodny jak zwykle, ale to już po raz ostatni chyba, dlatego że po raz ostatni słyszymy się przez 4 godziny. Za tydzień przypominam, że już tylko 2. No to będę mniej głodny. A propos tego plecaczka i tej kanapki, to kanapka jest z kiełbaską wegańską, którą, nie żebym był weganinem oczywiście, kupiłem oczywiście na wyprzedaży, ponieważ te wegańskie produkty przeważnie są przecenione o 70%. No i potem ja to zjadam w studiu trójkowym. I jestem mniej głodny. Kolejna para, czyli kompozycja Buddy'ego Holly'ego, tym razem w wykonaniu najpierw Detroit Cobras, a później autorskim Heartbeat. Why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, why does a love kiss stay in my memory? Riddly pat, I know that new love thrills me. I know that true love will be. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Why do you skip when my baby's lips meet mine? Heartbeat, why do you flip, then give me a skip beat sign? Diddly pat and sing to me love story. Glory, heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? A teraz trochę zaburzymy schemat, ponieważ będzie piosenka, która jest nawiązaniem do utworu Peggy Sue, a wykona ją John Doe, który w 1977 roku założył punkową amerykańską kapelę X wspólnie z Exin Cervenką, perkusistą DJ Bone Breakiem i gitarzystą Billym Zoomem, ale potem przesunął trochę swoje preferencje muzyczne w stronę Amerykany i takiego grania właśnie tradycyjno-country bluesowego i to będzie właśnie wyraz tych jego zainteresowań późniejszych. Peggy Sue Got Married. John Doe. Thank you. No i to pokazuje, jak ludzie potrafią się pięknie starzeć. Od punka do Amerykany, tak można określić jego ewolucję artystyczną, ewolucję Johna Doe. Pani Alina napisała, że muzyka to jest wyłom, przez który dusza, jak aresztant z więzienia, leci czasem w regiony albo w rejony wolności. No coś w tym jest, zdecydowanie. Trzeba jednak zagrać utwór, do którego nawiązywał John Doe, Peggy Sue, w wykonaniu autora Buddy'ego Holly'ego. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girlies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you. I jeszcze wersja bardziej zgrzytliwa utworu Peggy Sue w wykonaniu Lou Reeda, która nie zmieściła się w tonacji trójki w ostatnią środę. Ja zagrałem tylko fragmencik na koniec, nawet nie zapowiadając, więc może teraz w całości, bo mamy więcej czasu, chociaż niestety po raz ostatni, 4 godziny do 4 nad ranem, Peggy Sue i Lou Reed. Pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, Peggy, Sue, Peggy Sue. Ah, oh, how my heart yearns for you, oh my Peggy, my Peggy Sue. Oh, I love you, gal, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue, oh my Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, gal, I need you, Peggy Sue. I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. Peggy, Peggy, Peggy, Peggy Sue. Absolutnie hipnotyczna wersja utworu Peggy Sue w wykonaniu Lou Reeda. A teraz totalna hipnoza z najlepszymi życzeniami 100 lat 100 lat, ponieważ dziś swoje urodziny obchodzi Urszula. Urszula Kasprzak, jedna z najbardziej popularnych wokalistek w latach 80., ale także mająca swój niezwykle udany comeback w latach 90., chociaż ja zdecydowanie wolę jej repertuar z lat 80. I dzisiaj przesłuchałem kilka utworów właśnie z tamtych lat i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jak to w ogóle świetnie i no tak... Nawet można powiedzieć zachęcająco do tańca brzmi. To może pierwszy utwór dziś i w ten sposób już powoli zbliżymy się do godziny trzeciej. Zapowiedziana już totalna hipnoza. Urszula. Światła, elektryczna noc. Już za Państwo już są w stanie totalnej hipnozy? Mam nadzieję, że tak i że jeszcze pozostaniecie ze mną do godziny czwartej. Pani Alina dzisiaj została specjalistką od różnych ciekawych sentencji związanych z muzyką i właśnie czegoś takiego szukam. O! Pani Alina napisała, cytując zresztą pana Ludwika, że nutami pośród gwiazd jest muzyka. W każdym dniu są takie utwory i dla tych, którzy odeszli, i dla tych, co zostają. A pani Altea napisała, że bardzo interesujący był cover Depeszów. To oczywiście Julia Holter i piosenka nagrana